Ողջույն, հարգելի ընկերներ, եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, ձայնասրահում մենք Դավիթն ու Հեղնարը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ձեր օրվա այս մասը մեզ հետ եք անցկացնում, խոստանում ենք անել հնարավորը ձեր ուրախ ու հետաքրքիր ժամանցն ապահովելու համար։ Աշնան երկրորդ ամիսն է մեկնարկել, ու թեև աշնանային ժլատ արևը դեռ շարունակում է մեզ ջերմացնել, այնուամենայնիվ չպետք է մոռանալ տաք հագնվելու ու ճիշտ սննդակարգի մասին, ինչն էլ կապահովի մեր առողջությունը այս անցումային շրջանում։ Հավելենք նաև, որ ոչ չէ լինի զբաղվել սպորտով, թեկուզ սիրողական մակարդակով, որպեսզի կոփվենք։ Համամիտ եմ, Հեղնար, մենք հաճախ պարզապես ցուլանում ենք գոնե թեթև ֆիզիկական վարժություններով փոքրինչ ծանրաբեռնել մեր օրգանիզմը։ Դա այդքան էլ ճիշտ չէ։ Սիրելի ընկերներ, եկեք վաղվանից սկսենք գոնե առավոտյան մարզանքանել։ Կտեսնեք, ինչ թարմ ու առույգ կզգաք ձեզ, ու որոշ ժամանակ անց ինչքան դիմացկուն կդառնաք։ Հեղնար, տարեկիցներ, չմոռանանք նաև, որ հոկտեմբերի 5-ին նշվեց ուսուցիչների միջազգային օրը։ Նրանք, ովքեր իրենց գիտելիքներն ու սերնի սպաս են դնում մատաղ սերնդի կրթության ու դասիրակության գործին, արժանի են, որ այդ օրն իրենց զգան մեծարված, գնահատված ու գոհ։ Չնայած, որ մենք անկասկած չպետք է սպասենք տարվա մեջ այդ միակ օրվան, որ շնորհակալ լինենք նրանց իրենց անձնվեր աշխատանքի համար։ Չեմ կարծում, որ գտնվեն մարդիկ, ովքեր չհիշեն իրենց առաջին ուսուցչուհուն, ով մայրական հնգշանքով ու բարի ժպիտով առաջնորդեց առաջին դասարան, ձեռքից բռնած օգնեց առաջին դեր անվարժ շարժումներով տառեր ու թվեր գրել։ Անկախ նոր ժամանակների զարգացումներից, համոզված եմ, որ ուսուցչի ոչ միայն մասնագիտությունը, այլ նաև կոչումը, քանի որ ուսուցիչը լոկ մասնագիտություն չէ, միշտ արդիական կլինի։ Վերջերս մեր ստեղծագործական խումբը եղել է Հադրութի շրջանի առաջամող համայնքում, ծանոթացել Զապել Եսայանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։ Ճիշտ է, նրանց զարգացման հնարավորություններն այնքան էլ մեծ չեն, սակայն այն ինչ ունեն, ձգտում է լիարժեքորեն օգտագործել։ Ուսուցիչները փոխանցում են իրենց գիտելիքները, աշակերտներն էլ փորձում են համալրել դրանք ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգնությամբ։ Հետաքրքիրն այն է, որ մեր բոլոր զրուցակիցներն ընտրել են բժշկի դժվար ու պատասխանատու մասնագիտությունը։ Ես Գոհար Սարգսյան եմ, 10 տարեկան եմ, սովորում եմ 5-րդ դասարանում։ Ինչպիսին է քո դպրոցը, ինչպես կնկարագրես։ Այն գտնվում է տնից հեռու և մենք ստիպված ավտոբուսով են գալիս։ Մեր դպրոցը շատ գեղեցիկ է և յուրահատուկ է։ Լավ ես սովորում։ Այո։ Ինչ առարկաներ կան, որ շատ ես սիրում։ Բնագիտությունը, հայրենագիտությունը և հայոց եկեղեցու պատմությունը։ Իսկ որոշել ես ինչ ես դառնալու։ Այո, որոշել եմ դառնալ բժիշկ և ուսուցիչ։ Ինչն է ամենահետաքրքիրը, ամենատարբերվողը քո առօրյայում։ Ինչպես է անցնում օրդ։ Իմ առօրյան անցնում է շատ հետաքրքիր։ Օրինակ, ինչով է հետաքրքիր։ Երբ գալիս եմ դպրոց, մենք երեխաներով ուրախանում ենք, խոսում ենք եւ դաս ենք անում։ Ավետիսյան Գայանե, սովորում եմ Զաբել Եսայանի անվան միջնակարգ դպրոցում, 3-րդ դասարան, գերազանցիկ եմ։ Գայանե, ինչն է ամենահետաքրքիրը քո դպրոցում։ Երբ ես դպրոց եմ գալիս, ես եւ իմ ընկերուհիները հավաքվում ենք, խաղեր ենք խաղում դասարանին, իսկ դասի ժամը լուր։ Կան առարկաներ, որ շատ ես սիրում։ Այո, ռուսերեն, մայրենի և մաթեմատիկա։ Եվ ինչ ես դառնալու։ Դառնալու նույնպես բժշկուհի։ Իսկ ինչ բժշկուհի կոնկրետ։ Մանկաբույժ։ Ուզում մանկաբույժ դա։ Ահա, որ բոլոր երեխաները առողջ լինեն, այո։ Տանը ինչով ես սպասում։ Օրինակ, գնացել ես տուն, դասերը սովորել ես։ Ես հաճախ նստում եմ եւ նկարչությունով եմ զբաղվում։ Իսկ օգնում ես տնեցիներին։ Այո։ Ինչ ես օրինակ անում, կան գործեր, որ քեզ են վստահում։ Այդպես օգնում եմ տուն եմ դասավորում։ Իսկ տանը քույրը եղբայր ունես։ Եղբայր ունեմ։ Մեծ։ փոքր։ Խնամում ես նրան, օգնում ես, այն ինչ հետաքրքրություն կա գյուղում, օրինակ քաղաքի քո հասակի երեխային ինչ կպատմեր գյուղի մասին։ Կպատմեի, որ մեր գյուղը շատ լավն է, այնտեղ շատ բարի եւ հետաքրքրուսեր երեխաներ կան։ Մենք հաճախ են գնում բնություն, ուրախանում ենք միասին։ Ես Լուսինե Խաչատրյան եմ, սովորում եմ Զաբել Եսայանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Լուսինե, որ դասարանում ես սովորում։ Սովորում եմ 4-րդ դասարանում։ Լավ ես սովորում։ Այո։ Կան առարկաներ, որ սիրում ես։ Այո, անգլերեն, շախմատը եւ մաթեմատիկան։ Իսկ մասնագիտություն ընտրել ես։ Այո։ Եվ բժշկուհի։ Քո առօրյան ինչպիսին է։ Ինչ ես անում դպրոցից հետո։ Դպրոցից հետո գնում եմ տուն, դասերս եմ սովորում, զբաղվում եմ ուղղագործությամբ։ Ինքնուրույն ես սովորել ուղղագործություն։ Այո։ Իսկ ինչեր ես պատրաստում ուղղներով, կասես։ Տարբեր զարդեր։ Ինքդ ես կրում թե նվիրում այդ զարդերը։ Նվիրում եմ։ Ում։ Ընկերներին։ Կցանկանայիք ինչ-որ բան փոխել քո առօրյայում։ Կուզեի զբաղվել պարով։ Կուզեի, որ պարի խմբակ լիներ եւ զբաղվեի պարով։ Քո հասակի երեխաներին ինչ կմաղթես։ Կմաղթեի, որ նրանք լավ սովորեն, երջանկություն, խաղաղություն։ Եթերային ձերուղեկիցը լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Սիրելի մեծեր ու փոքրեր, մեր նախոր թողարկումներից մեկում, եթե հիշում եք, զրուցել էինք մի հետաքրքիր աղջկա, Մերի Ջամալյանի հետ։ Մերին տարիներ շարունակ զբաղվում է սպորտային պարերով, բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր է, օրեր առաջ հաղթանակներով վերադարձել է Սոչի բաց առաջնությունից, ու մենք նրան կրկին հրավիրել ենք մեր հյուրասրահ։ Մերի նախ շնորհավորում ենք հաղթանակի արդի, մեր նախոր թողարկումներից մեկում պատմել ենք սպորտային բարերի մասին, գիտենք, որ յուրահատկություն նրա մեջ է, որ իր մեջ ներառում է եւ սպորտ եւ արվեստ, եւ անշուշտ ուրախալի է, որ իր հետեւից հաղթանակներ եք բերում Արցախին։ Բառացիորեն օրեր առաջ ես վերադարձել հաղթանակով ու կխնդրեի պատմես այս անգամ ինչպես անցավ։ Մենք մասնակցել ենք Սոչիի բաց առաջնությանը։ Սոլայում մասնակցել եմ 14-ից 15 տարեկանի կարգերում, գրավել եմ առաջի տեղերը, 2 հատ, 3 հատ երկրորդ եւ 1 հատ երրորդ։ Իսկ զույգով էլի մասնակցել ենք 14-ից 15 տարեկանների հետ, եղել են մազում մարտիկ 14-ից 16 հոգի։ Այդտեղից անցել ենք ֆինալ եւ հետո գրավել ենք այդտեղ երկրորդ տեղը։ Միջազգային էր մրցումը։ Այո, միջազգային մրցումներ եկել էին Սանկտ Պետերբուրգից, Մոսկվայից եւ այլ երկրներից, նաեւ Հայաստանն։ Այսինքն դուք նաև մրցակցում էիք տարբեր երկրների մարզիկների հետ, ձեր մրցակիցները մի երկրից չեն եւ դա շատ ավելի դժվարացնում էր գործը, կարելի է այսպես ասել։ Այո, կար մի կարգ, որտեղ մեզ հետ մրցում էր Մոսկվան, մենք եւ Պոլշան։ Եվ այդտեղ մենք գրավեցինք առաջի տեղը, ստացանք նվերներ, գավաթ եւ մեդալներ։ Բնականաբար յուրաքանչյուր մրցում, յուրաքանչյուր նման միջոցառում ինչ որ բան սովորեցնում է։ Կոնկրետ այստեղ կար ինչ որ բան, որ ավելացրել է ձեր գիտելիքները, փորձը, որ հետո հաշվի եք առնելու։ Այնտեղ մենք սովորեցինք ավելի ճկուն մարզվել, տեսանք թե ինչպես են մարզիկներն այնտեղ ավելի լավ ներկայանում, մենք էլ մեզ ավելի դիք զգացինք եւ ավելի լավ պարեցինք։ Ինչն է ամենադժվարը նման պարագայում, ասենք, եթե շատ երկրների ներկայացուցիչներ են, մրցակցությունը մեծ է։ Դժվարություն ընդհանրապես չկա, ուղղակի պետք է մի քիչ խիզախ լինես եւ միշտ ասես առաջ ու գնաս սպարելու։ Վստահ պետք է լինես պարզապես։ Երևի դա ամենակարևորն է առաջ մղելու համար։ Այո, ճիշտ է։ Եվ շատ կարևոր է ոչ միայն ձեր ցանկությունն ու վստահությունը, կարևոր է նաև թե ինչպես են ձեզ մարզել, այսինքն դուք դրան ինքնուրույն չեք ասել բնականաբար։ Այո, իհարկե, այս ամենին մենք ասել ենք մեր ուսուցչուհու Մարինե Վարունցի շնորհիվ, որը մեզ ամեն օր, ամեն վարկյան սովորեցնում է ինչպես ճիշտ պարել, նաև ճիշտ մարտ լինել մեր երկրի, մեր քաղաքի համար։ Եվ իհարկե նրա շնորհքն է, որ մենք հասել ենք այսպիսի մեծ բարձունքների։ Նշեցիր ճիշտ պարել։ Կա այսպիսի նուրբ սահման։ Ճիշտ թե զգացմունքային, այսինքն տեխնիկապես ճիշտ թե զգացմունքով, որ գրավես, օրինակ բեմում հանդիսատեսին, ինչպես կարելի է ավելի հեշտ գրավել հանդիսատեսի ուշադրությունը։ Հանդիսատեսին պետք է գրավել նախ զգացմունքներով, իսկ արդեն մեզ քնող ժյուրիներին ճիշտ տեխնիկապես պարելով։ Այսինքն երկուսն էլ կարևոր են։ Առաջնային է տեխնիկան, իսկ երկրորդն արդեն զգացմունքները։ Կարելի է այսպես ասել, որ մեկը մյուսին չեն զիջում, նայած հանգամանքին։ Այո։ Եթե դու ճիշտ պարես, բայց ոչ զգացմունքային, ասենք բեմից, դա ոչ մեկ այո քեզ չի նայի, միշտ առաջինը նայում է լավ պարողին, ով իր հոգիները դնում պարի մեջ, կամ մյուսին։ Երկուսն էլ պետք է չզիջեն մեկը մյուսին։ Այո։ Այսինքն չես կարող առանց զգացմունքի ճիշտ պարել, ասես լավ եմ պարում, եւ հակառակը նույնպես չի կարող լինել։ Այո։ Երկուսը պետք է զարգացած լինի մարդու մեջ։ Եվ երեխային փոքր տարիքում դա սովորեցնել իհարկե դժվար է։ Փոքր տարիքում երեխաներին 4-ից 5 տարեկաներին սովորեցնում ենք ճիշտ պարել, իսկ արդեն 15-ից մինչև 18 տարեկաներին զգացմունքներով ամեն մի պարը իր ոճով են կայացնելու։ Որտեվ 4-5 տարեկան երեխային դժվար կարողանաս հասկացնել, որ պետք է զգացմունքով պարես։ Այո, մանավանդ ռումբան, որը սիրո պար է։ Մերի, ամեն նման միջոցառումից հետո ինչ որ բան ուզում ես փոխել այստեղ, նկատուն եմ եւ ձեր պարապմունքներին եւ ընդհանրապես քո տարեկիցների մեջ։ Իհարկե, մենք այնտեղ շատ բան ենք սովորում, երբ արդեն գալիս ենք մեր երեխաներին, բարի ժամերին սովորացնում ենք այն, ինչ այնտեղ տեսել ենք, սովորել ենք, որպեսզի ավելի աճենք։ Այսինքն դուք փոքրերին, ձեր հետևից եկողներին նաև փորձ եք փոխանցում։ Այո։ Դուք համարվում եք ավագ սերունդը։ Այո, 14-ից 18 տարեկանները։ Եվ նրանց համար գուցե ավելի հեշտ լինի, որ ինչ որ մի բան բարուսույցից սովորեցրի, ինչ որ մի բան ավակ ընկերը սովորեցրեց։ Այո։ Եթե սխալ չեմ հիշում, դու երազանք ունեիր սեփական պարի դպրոց ունենալու։ Այո, եւ միջև հիմա էլ այն։ Եվ այդ երազանքդ իրագործելու համար քեզ էլի վստահություն կոգնի։ Այո, իհարկե։ Վստահությունը երազանքին երբեք հրաժեշտ չտալ, որպիսի այն միշտ կատարվի։ Հիմա մենք գտնում ենք 21-րդ դարում, այն դարում, որը հիմա տեխնիկապես ավելի զարգացած է, իսկ մեր սերում մտածում է այնպես, որ կարող է երազանքները մանկամիտ լինել, բայց ոչ, պետք է միշտ երազել եւ լինել նպատակասլաց։ Շնորհակալություն Մերի, ես ցանկանում եմ, որ դու ոչ միայն երազել չդադարես, այլ նաև այդ վստահության շնորհիվ հասնես այն ամենին, ինչ ուզում ես, այսինքն երազելը քեզ օգնի մնաս միշտ մանուկ ինչ որտեղ, բայց նաև նպատակներիդ հասնես, ու եւս մեկ անգամ քույր ու շնորհավորել եւ փող հաղթանակները շարունակական լինեն։ Շնորհակալություն։ Բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, տեղեկացնում են, որ եթերում լուսապտույտ մանկապատանական ռադիոհանդեսն է։ Մենք ձգտում ենք լույս ու ջերմություն փոխանցել մեր ունկնդիրների, որ նրանք էլ իրենց շրջապատին փոխանցեն, ու լույսի պտույտը դարձնեն շարունակական, իսկ այժմ երաժշտական կարճատև դադար ենք հայտարարում, մնացեք մեզ հետ։ Ես եմ ու միասին, առավոտյան լույսին, ողջում է ձգում ենք իրար կարոտով, մեր ամառը թեռավ, իսկ աշունն է նորից, հավաքեց մեզ այսօր բոլորին։ Լուսապտույտն է եթերում, բացում ենք մեր վերջին 3-րդ էջը։ Այստեղ այսօր կխոսենք այն մասին, թե ինչ չի կարելի տանել մանկապարտեզ եւ ինչու։ Չի կարելի վիտամիններ կամ հաբեր տանել։ Մյուս երեխաները եւս կարող են խմել եւ թունավորվել։ Եթե երեխան պետք է որևէ դեղ խմի, ապա բրոշկին նշանակած հաբերը փոխանցեք մանկապարտեզի բրոշկուհուն։ Նա անհրաժեշտ ժամին անհրաժեշտ քանակությամբ կտա այն երեխային։ Արգելվում է մաստակ տանել մանկապարտեզ։ Երեխաները կարող են քնելիս չհանել այն ու խեղդվել։ Սրածայր, մանր, ապակե կամ հեշտ կոտրվող խաղալիքները եւս չի կարելի տանել մանկապարտեզ։ Խաղալիք զենքերը եւս անցանկալի իրերի ցուցակում են։ Հին փափուկ խաղալիքները, փուչիկները եւս կարող են վտանգավոր լինել։ Փափուկ խաղալիքները կուտակում են փոշին, իսկ փուչիկը կարող է վտանգավոր լինել, եթե երեխան ինքնուրույն փորձի փչել։ Օդը մղելիս այն կարող է թռնել դեպի կոկորդ։ Քաղցրավենիկ, զովացուցիչ ըմպելիք։ Երեխան մանկապարտեզում սնվում է, չարժե նրա օրգանիզմը ծանրաբեռնել հավելյալ սնունդով եւ այն էլ անառողջ։ Տանից դուրս գալիս ստուգեք երեխայի գրպանները։ Երեխան կարող է որևէ անցանկալի իր վերցրած լինել։ Հիշեք, այս կետերին հետևելը երեխայի ազատության սահմանափակում չէ։ Պարզապես այսպես ապահովում եք երեխայի անվտանգությունը։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի մեծ ու փոքր ունկնդիրներ, հուսանք մեր եթերաժամը հետաքրքիր ու օգտակար եղավ ձեզ համար։ Իսկ այն այսօր պատրաստել էին խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դուլուխանյանը։ Կհանդիպենք!